วันนี้ตรงกับวันที่23กรกฎาคม2530เริ่มต้นกับวันแรม13ค่ำเดือน8วันนี้เรื่องของจุลัยจะไปเที่ยวเฉพาะโลกพระศุกร์เป็นว่า2ตอนนี้ไปเฉพาะพระศุกร์อย่างเดียวขอรวบรัดตัดความหลังจากคุณแม่ตำหนิหรือว่าเตือนจุลัยว่าการทำสมาธิของจุลัยยังช้ามากนักท่านี้เพราะว่าก่อนจะไปไหนได้ต้องขยับขยื่นตั้งสมาธิอยู่นานคุณแม่แนะนำเธอว่าความจริงเรื่องสมาธิก็ดีการทรงกำลังจิตให้สะอาดก็ดีจะต้องมีเป็นระยะตลอดวันคำว่าเป็นระยะตำดาทรงพุทธบริษัทในหมายความวันหนึ่งจะมีเฉพาะจิตที่ว่างจากงานอื่นเวลาเดินไปธุระก็ดีเดินไปโรงเรียนก็ดีนั่งอยู่ว่างจากการงานก็ดีเวลานั้นมาจิตว่างจากอย่างอื่นก็ให้ชำระจิตให้สะอาดคือไม่นึกถึงอารมณ์นิวรณ์ทั้ง5ประการแกล้งทำลืมนิวรณ์5ประการเสียแล้วก็จิตรู้ลมหายใจเข้าออกจิตนึกภาวนาจิตนึกเห็นพระพุทธรูปก็ดีพระสงฆ์ก็ดีหรือว่ารูปพระพุทธเจ้าตามที่เคยเห็นก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรงตัววาระหนึ่งจะได้แค่ 2-3 นาทีก็ใช้ได้เมื่อทำการอย่างนี้จนชินภาพพระจะแจ่มใสจิตจะมีสภาพทรงตัวตามขณะที่ต้องการและไม่ต้องการจะรู้อะไรจริงๆให้รวบรัดตัดใจความไม่ต้องจับอารมณ์ภาวนาแค่กำหนดจิตจับลมหายใจปั๊บขึ้นไปปุ๊บไปไหนก็ไปได้ทันทีอยากรู้อะไรก็รู้ได้ทันทีแต่ว่ามารู้แล้วเห็นแล้วถ้าต้องการความแม่นยำเวลานั้นให้นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เห็นภาพของพระองค์แล้วก็ใจนึกถามทั้งภาพนั้นว่าเป็นอะไรถ้าความรู้สึกของใจบอกว่าเป็นอะไรให้เชื่อตามนั้นทันทีเป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องนี้เป็นนิทานแต่ว่าตอนปฏิบัตินี่ไม่ใช่นิทานขอยืนยันว่ามีผลตามนั้นถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททำได้จะเป็นได้อย่างนั้นจริงๆตอนนี้ไปข้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาลูกรักทั้งหลายก็พากันฟังเรื่องราวของจุไรเมื่อจุไรฟังคำแนะนำของแม่หรือว่าแม่ตำหนิไกลๆเธอก็ต้องตั้งใจทำตามนั้นอาศัยอารมณ์ใจที่เป็นเด็กและก็เป็นเด็กดีเชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อครูบาอาจารย์โดยการใช้ปัญญาลูกหลานที่รักจงทราบว่าคนที่มีสมาธิขนาดนี้สามารถได้ส่วนหนึ่งปลีกย่อยของอภิญญาสมาบัติก็ต้องถือว่าเป็นเศษของอภิญญาสมาบัติแต่ก็มีความสำคัญมากสามารถจะทบทวนความรู้สึกความประพฤติของคนอื่นได้คำแนะนำใดๆของแม่ก็ดีของพ่อก็ดีของครูบาอาจารย์ก็ตามของชาวบ้านก็ตามทีจะถูกหรือจะผิดก็สามารถสอบได้ด้วยกำลังใจที่เป็นสมาธิแล้วก็จิตที่มีอารมณ์สะอาดถามภาพพระนึกถึงพระแล้วถามทันทีว่านี่ผิดหรือถูกแต่ความรู้สึกเกิดยังไงขณะนั้นจิตสะอาดจะบอกตรงๆตามความเป็นจริงและเชื่อตามนั้นได้เรื่องความมาลูกรักที่เป็นเด็กทุกคนหรือลูกที่เป็นผู้ใหญ่ก็ตามญาติโยมที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็ตามถ้าใช้กำลังใจอย่างนี้อารมณ์ผิดจะหายากเราจะเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อหรือว่ามีท่านยืนยันว่าควรเชื่อเราก็เชื่อท่านยืนยันว่าสิ่งนี้ไม่ควรเชื่อเราจะได้ไม่เชื่อจะได้ไม่มีคนมาโกงเราหลอกเราให้เชื่อและทำความผิดเป็นว่าตอนนี้ก็เลยไปนิดเวลาเสียมาห้าเวลามาห้านาทีตอนนี้ไปก็เข้าเรื่องของจุไรวันนั้นจุไรว่างจากการงานก็มีความรู้สึกนึกถึงคำแนะนำของแม่ค ความจริงที่มันตั้งแต่แม่เตือนเธอก็ปฏิบัติตามตลอดเวลาแต่ว่ามาตอนนี้ว่างในลมว่างก็คิดว่าคุณแม่เตือนการที่จะไปไหนจะรู้อะไรได้ทั้งทีก็ต้องตั้งจิตอารมณ์เป็นสมาธิอยู่ไม่ถูกต้องมันไม่ผิดแต่ว่าช้าเกินไปไม่ทันเหตุการณ์แม่ต้องการให้เราต้องการจะรู้อะไรนึกรู้ได้ทันทีแต่เห็นภาพนั้นอย่างนี้แล้วก็นึกถึงองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วคือพระพุทธเจ้าเห็นภาพท่านชัดถามทันทีอย่างนี้เร็วมากแล้วก็มีการถูกต้องวันนั้นเวลานั้นเธอมีอารมณ์โปร่งเธอก็มีความรู้สึกว่าวันวานนี้ไปเที่ยวดาวพฤหัสบดีการชมดาวหลายดวงก็ดีไปเที่ยวดาวพฤหัสก็ดีรู้สึกว่าอิโลโครกเคลกมากคล่องแคล่งมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะกำลังใจไม่ปกติมีความเหน็ดเหนื่อยจากการงานอย่างอื่นแล้วก็มีอารมณ์ค้างคำว่าอารมณ์ค้างไม่ใช่โกรธมีจิตเป็นกังวลวันนี้กำลังใจของตนเป็นอิสระคือมีความเยือกเย็นก็ควบคุมกำลังใจเล่งโกโก้คิดว่าวันนี้จะไปดาวพฤหัสมาแล้ววันนี้ถ้ามีโอกาสว่างจะชวนคุณแม่ไปเที่ยวดาวพฤศุกร์เพราะภาพดาวพฤศุกร์ที่เห็นวันนี้รู้สึกว่ามีเมฆหมอกมีลมพัดแรงหมุนคล้ายๆกับมีพายุอยู่ภายนอกไม่สามารถจะเข้าไปได้นั่นเป็นสิ่งที่มีชีวิตธรรมดาจะเข้าไปไม่ได้ถ้ายานพาหนะธรรมดาจะเข้าไปได้ยากแต่ว่าถ้าเป็นจรวดของฝรั่งก็ไปไม่ยากเหมือนกันเพราะไม่กลัวกระแสลมอาจจะถูกลมต้านทานได้บ้างแต่ก็ไม่มากแต่เราเป็นพวกสองประเภทคือรูปธรรมกับนามธรรมเราทิ้งรูปธรรมไว้ที่นี่คือร่างกายไว้ที่นี่ใช้กายที่เป็นนามธรรมไปที่โน่นนามธรรมไม่มีอันตรายเคยคิดในใจว่าถ้าโปร่งดีวันนี้จะลองไปดูโลกพระศุกร์และอย่าคอยคุณแม่สักนิดหนึ่งคุณแม่จะว่างหรือยังก็ไม่ทราบเธอคิดเท่านี้จิตก็เริ่มจับอารมณ์นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นพอนึกปั๊บก็ปรากฏว่าภาพพระพุทธเจ้าลอยอยู่ข้างหน้าสายสะอาดมาสว่างเจ้าทรงแย้มพระโอษฐ์เพียงเท่านี้บรรดาท่านผู้ฟังก็ปรากฏอธิษฐานในกายของจุลัยลอยลิ้วไปถึงยันใกล้โลกพระศุกร์พอไปถึงที่ตรงนั้นแล้วถึงก็มีความรู้สึกว่าตายจริงวันนี้เรามาคนเดียวหรือแต่ก็ไม่เป็นไรข้างหน้าเห็นภาพพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าใสสะอาดสวยสดงามแพรวเป็นยับถ้าเรามีความกลัวเรายึดพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เป็นที่เคารพเป็นที่พึ่งวันนี้ตายจริงว่าเราลืมหรือชวนคุณแม่ถ้าคุณแม่มาด้วยจะได้เป็นที่ปรึกษาง่ายๆสำหรับพระพุทธเจ้าเกรงใจท่านด้วยความเคารพจะถามอะไรจุกจิกก็ไม่กล้าถามแต่ว่าถ้าจำเป็นจริงๆก็ต้องถามคิดว่าถ้าคุณแม่มาด้วยก็จะดีพอเธอคิดเพียงนี้ก็ได้ยินเสียงว่าจุไรลูกรักแม่อยู่ที่นี่เธอมองซ้ายมองขวาหันหน้าไปไม่เห็นแม่ดิ้นแต่เสียงเงยหน้าขึ้นมานิดปรากฏแม่ลอยอยู่ข้างหน้าสายสะอาดสว่างมากแพร่พาเป็นระยับสายสะอาดสวยสดงามกว่าเธอเธอก็กราบคุณแม่แล้วก็ถามว่าคุณแม่ทราบพระเจ้าบรรณุมาแม่ก็บอกว่าแม่ทราบทุกระยะตั้งแต่ลูกคิดว่าจะชวนแม่แม่ถือว่าเวลานั้นลูกชวนด้วยความเต็มใจเธอก็ถามคุณแม่ว่าลูกคิดในใจเจ้าค่ะยังไม่ออกปากจะชวนคุณแม่ทราบได้ยังไงคุณแม่ก็ตอบว่าคำว่าสมาธิโดยการตั้งใจมั่นมีศีลเป็นพื้นฐานมีพรหมวิหาร4เป็นบาทฐานใหญ่และมีกำลังใจสะอาดสามารถจะทราบความรู้สึกในจิตของบุคคลอื่นได้ตามต้องการที่เรียกว่าเจโตวิริยญาณก็ความว่าคุณแม่แม่รู้ความรู้สึกของลูกจากเจโตวิริยญาณเธอก็ถามว่าคุณแม่รู้เฉพาะเวลาที่ลูกนึกแล้วลูกนึกนานๆไปแล้วคุณแม่ก็รู้ แม่แต่ว่าต้องการรู้อะไรก็รู้มานั้นเว้นถ้าแม่ต้องการอยากรู้กำลังคิดอยู่ก็รู้ได้ทันทีเพราะว่าลูกคิดไปนานแล้วตั้งหลายวันหลายปีก็ตามถ้าแม่มีความรู้สึกต้องการว่าลูกเคยคิดอะไรไว้เวลาไหนบ้างหรือปรารภกับใครแม่จะเห็นภาพรู้ทันทีญาณนี้ที่เรียกว่าเจโตริญาณบ้างอติตังติญาณบ้างที่รู้เสียที่ล่วงมาแล้วคิดหลายวันเรียกอติตังติญาณเรียกว่าเจโตริญาณรู้ใจคนอื่นด้วยแล้วก็รู้เวลาการที่ผ่านมาแล้วด้วยว่าทำเวลาไหนเจ้าก็ดีใจทราบว่าคุณแม่รู้วาระน้ำจิตคิดอะไรคุณแม่ก็รู้ฉะนั้นเธอจึงถามคุณแม่ว่าคุณแม่เจ้าขาเวลานี้เรามาอยู่ใกล้โลกสุขแล้วใช่ไหมคุณแม่ก็ตอบว่าใช่ด้านหน้าโน้นไกลจากนี้ไปประมาณ1,000โยชน์เป็นโยชน์ของโลกชมพู เราจะมองเห็นโลกสุขนั่นคือเรียกว่าดาวประสบดวงแท้แต่ว่าถ้าที่เรายืนอยู่คนนี้อยู่ไกลโลกประสบมาประมาณพันโยชน์แต่มองเข้าไปด้านหน้าของเราลูกรักมีทั้งเมฆมีทั้งหมอกปกคลุมอยู่ภายนอกคุมห่อแปรอากาศธาตุคำว่าอากาศธาตุไม่ใช่แจ่มใสแปรอากาศธาตุที่มีเครื่องประกอบคือว่ามีเมฆมีหมอกปกคลุมหนาทึบแล้วก็มันขยับเข้าไปในใกล้เข้าไปอีกนิดหนึ่งตอนนี้ก็จะเห็นเมฆกลุ่มเมฆใกล้ๆกับดาวพระศุกร์คำว่าใกล้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านลูกรักทั้งหลายจุลัยก็มองเห็นว่าใกล้แต่วัฏยะจากโลกพระศุกร์จริงๆกับผิวพื้นที่มองเห็นจากเมฆหมอกอันนี้เป็นหิมะเป็นน้ำหนาปรากฏว่าไกลกว่ามาประมาณ100โยชน์ตอนนี้ยังมีสภาพเป็นเมฆหนาขึ้นกว่าเดิมการล่องลอยของเมฆช้าลงไปประกายแสงแพรวๆว่าต้องแสงพระอาทิตย์เป็นว่าโลกพระศุกร์จริงๆที่เราเห็นว่าดาวพระศุกร์จริงๆที่เราเห็นแพรวๆเป็นยับจริงๆจับสายตาสว่างมากคล้ายดาวกระพริบดาวพระศุกร์จะเห็นตั้งแต่เวลาค่ำใหม่ๆดาวกระพริบจะเห็นประมาณ4:00อยู่คนอาทิตย์ดาวพระศุกร์อยู่ด้านทิศตะวันตกดาวกระพริบอยู่ด้านทิศตะวันออกดาวสองดวงนี้มีแสงสว่างคล้ายกันแต่ดาวกระพริบจะมีความรู้สึกว่าใกล้ตัวเรามากดาวพระศุกร์รู้สึกไกลตัวไปมากแต่เวลาต้องแสงอาทิตย์แล้วรู้สึกแปลว่าเหมือนกันสว่างจ้าเหมือนกันก็รวมความว่าเท่าที่เห็นดาวพระศุกร์สว่างสายสว่างเวลากลางคืนจุไรก็ปรากฏกับแม่ว่าคุณแม่เจ้าขาดาวพระศุกร์จริงๆที่มองไปไม่สว่างแต่แสงพราแปลว่าเป็นระยับที่มองเห็นในเวลากลางคืนในโลกมนุษย์เวลานี้จับได้แล้วว่าเป็นแสงแปลว่าจากหิมะหมอกน้ำที่ลอยอยู่ใกล้ดวงดาวพระศุกร์เมื่อแสงพระอาทิตย์พุ่งเข้ามาถึงก็ปรากฏว่าจับกระทบน้ำนั้นเข้าคล้ายๆดูไกลๆคล้ายๆกับกระจกสะท้อนแสงพระอาทิตย์คุณแม่ก็ตอบว่าใช่แสงแพรวๆใหญ่เป็นก้อนเมฆที่เป็นน้ำแต่ว่าไม่ใช่น้ำแท่งที่เป็นน้ำแข็งเลยทีเดียวแพรวๆปริยับจับอยู่ใกล้ก้อนเมฆขอโทษลอยอยู่ใกล้โลกพระศุกร์พอมองเข้าไปถึงโลกพระศุกร์จริงๆเธอก็ต้องสะดุ้งก็ปรารภคุณแม่ว่าคุณแม่เจ้าขาโลกพระศุกร์นี่ทำไมไม่เหมือนกับที่เราคิดคุณแม่ก็ถามว่าลูกคิดว่ายังไงเธอก็ตอบว่าโลกพระศุกร์นี่ความจริงคิดว่าจะมีสภาพเหมือนกระจกเงาเมื่อสะท้อนแสงพระอาทิตย์กับแพร่พราเป็นยับแต่ความจริงเมื่อเข้ามาใกล้โลกพระศุกร์นี่ใกล้แล้วเวลานี้อยู่ห่างจากโลกพระศุกร์จริงๆไม่เกินหมื่นฟิตเข้ามาใกล้แล้วสามารถมองเห็นโลกพระศุกร์ได้ชัดด้วยตาที่เป็นทิพย์เธอมองปราดลงไปทีแรกก็รู้สึกเห็นทั่วหมดรายกว่าโลกพระศุกร์ด้านหน้า ด้านดวงพระอาทิตย์เป็นกลายเป็นโลกหัวโล้นต้นหมากรากไม้ก็ไม่มีบ้านเรือนคนก็ไม่มีเต็มด้วยความร้อนแต่โลกพระศุกร์จริงๆนี่ใหญ่กว่าโลกพระพุทธมากแล้วก็การอยู่ใกล้พระอาทิตย์ก็ไกลกว่าพระอาทิตย์ไกลกว่าโลกพระพุทธที่อยู่ใกล้พระอาทิตย์โลกพระพุทธอยู่ใกล้พระอาทิตย์มากกว่าโลกพระศุกร์โลกพระศุกร์ไกลกว่าพระอาทิตย์ออกมาห่างมากห่างมากจัดแต่ว่าตอนหน้าของโลกพระศุกร์ยังถูกความร้อนของดวงอาทิตย์เผาอยู่ดูแล้วก็เหมือนกับคนเหมือนกับหน้าคนประเภทหนึ่งที่ชาวบ้านก็ชอบเรียกว่าผมดกปลวกไหล่หน้าไล่เฉลิมทองฟังชัดไหมถ้าฟังไม่ชัดก็ขออภัยเล่นไม่ดีวันนี้ว่าผมดกปลวกไหล่หน้าไล่เฉลิมทองนั่นหมายความส่วนผมที่ดกก็ยาวลงมาปลวกไหล่แต่หน้าไล่เฉลิมทองก็หมายความหน้าผากยาวมากเกินไปคือว่าหน้าผากด้านหน้าคล้ายคนหัวล้านลึกเข้าไปมากมีผมอยู่ตั้งแต่ส่วน 50% ของศีรษะไปถึงด้านหลังแต่ส่วนด้านที่มีผมก็สวยยาวมากจริงๆชุ่มชื่นไม่ได้พูดพันธัญญาหารถ้าเปรียบก็เป็นไม้เขาจะเรียกว่าผมดกปลวกไหลแต่ว่าหน้าไล่เฉลิมทองเมื่อจุลัยมองเห็นอย่างนั้นก็มีความรู้สึกว่าโลกพระศุกร์นี่ความจริงมีสองศุกร์ศุกร์แรกเบื้องต้นด้านหน้าเป็นความสุขจากการแผดเผาของดวงอาทิตย์ให้แผ่นดินสุกแผ่นดินสุกก็ขาดธาตุอาหารต้นไม้ก็ไม่มีคนและสัตว์ก็ไม่มีใครจะอยู่ได้อยู่ก็ถูกเผาตายเธอมองมาด้านกลางถึงด้านท้ายมีพืชพันธัญญาหารมีต้นไม้ยิ่งไกลไปด้านเหนือมากเท่าไรก็ตามทีก็ยิ่งมีต้นไม้หนามากขึ้นมีความชุ่มชื้นมากจึงกราบเรียนถามคุณแม่ว่าคุณแม่เจ้าขาคำว่าโลกพระศุกร์น่าจะมีความสุขคือสอเสือสรุขอไข่สุขจริงๆแต่สุขประเภทนี้ที่มองเห็นกลายเป็นสุขสองสุขคือสุขประเภทถูกไฟเผาสุขประเภทหนึ่งตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งก็สุขขาประเภทมีความสุขเยือกเย็นแม่ก็ตอบว่าใช่ลูกนี่เป็นธรรมชาติของโลกเป็นธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ในเมื่อสภาวะของมันเป็นยังไงก็ต้องปล่อยไปตามนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวชมการวิพากษ์วิจารณ์วินิจฉัยไม่ใช่หน้าที่ของเราจุไรก็ถามว่าคุณแม่ว่าเราไม่มีหน้าที่วินิจฉัยเรื่องของโลกก็เรื่องของเราที่เรามาเที่ยวดาวต่างๆอย่างถูกคนวิพากษ์วิจารณ์วินิจฉัยคุณแม่ก็ถามว่าเขาวินิจฉัยว่ายังไงลูกสาวที่รักก็บอกว่าจริงข่าวเขาพูดกันเด็กเพื่อนนักเรียนพูดกันว่ามีท่านบางท่านบอกว่านิทานเรื่องนี้นะโกหกว่าโลกต่างๆที่ยังมีสิ่งที่มีชีวิตมีโลกเดียวคือโลกมนุษย์โลกชมพูที่เราอยู่โลกต่างๆทั้งหมดจะไม่มีสิ่งที่มีชีวิตเลยแม่ก็ตอบว่านั่นเป็นเรื่องของความคิดเห็นของแต่ละบุคคลย่อมเป็นไปได้กายความคิดเห็นนี้ห้ามกันไม่ได้กายมีความรู้สึกอย่างไรก็เป็นเรื่องของนั้นแต่ว่าแม่ขอขั้นนิดหนึ่งแม่ก็ถามว่าลูกรักลูกมาเชื่อพระพุทธเจ้าไหมจุไรบอกว่าเชื่อถ้าลูกไม่เชื่อลูกก็มาอย่างนี้ได้จุไรถามว่าเธอมีความเคารพในพระพุทธเจ้าไหมเธอตอบว่ามีความเคารพในพระพุทธเจ้าคุณแม่ก็ว่าพุทธเจ้าบอกว่าโลกเป็นโลกธาตุหมายความว่าโลกเป็นวัตถุประเภทนี้ไอ้จักรนี้ทั้งหมดเหมือนโลกธาตุหมายความอาจจะถึงหมื่นไปแต่ในเวลาเหมือนโลกธาตุไม่มีที่มีชีวิตนับไม่ถูกบางโลกก็ขาดสิ่งมีชีวิตบางโลกก็มีสิ่งที่มีชีวิตอย่างกับโลกที่เรากำลังมาอยู่นี่ ัน 50% ของพื้นโลกต้นที่มีสิ่งที่มีชีวิตก็อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มีความร้อน 10% เบื้องหลังเข้าไปมีสิ่งที่มีชีวิตอะไรก็บอกถ้านักวิทยาศาสตร์เขาจะตอบได้ยังไงคุณตอบว่ารู้ไม่ตรงไม่ต้องตอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเพื่อยืนยันเพราะมีความรู้ทันความจริงนักวิทยาศาสตร์มีความถ้ามีเครื่องมือพิสูจน์ว่านักวิทยาศาสตร์ทุกไม่ใช่มีทุกอย่างสิ่งใดที่นักวิทยาศาสตร์ยังรู้ก็มีผู้ที่รู้ครบทั้งหมดก็มีสมเด็จพระครูคือพระเจ้าแต่ว่าถ้าวิทยาศาสตร์จริงคิดว่าใครค้านเพราะนักวิทยาศาสตร์จริงเขาเป็นคนปัญญาจุไรก็ถามคุณแม่ความตั้งมั่นแบบไหนยังว่าวิทยาศาสตร์จริงๆเขาไม่ค้านก็คนค้านมานี่เขาเรียนวิทยาศาสตร์ก็มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แต่คุณจุลก็ตอบว่าเรื่องนั้นแม่ก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าท่านนั้นมีวิทยาศาสตร์แล้วก็มีความรู้วิทยาศาสตร์อาจด้านวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อนก็ได้แต่ที่แม่รักวิทยาศาสตร์จริงๆเขาไม่ตอบอย่างนี้ถ้าสิ่งใดที่เขาไม่รู้ไปถามเขาเขาก็ตอบว่าสิ่งนั้นยังคว้าไม่ยังค้นพบเขายอมปฏิเสธแต่ไม่ยอมแล้วยอมรับแม่ก็อย่างเวลา10 นาทีลูกรักเพื่อ5 ปีเวลา5 ปีขั้นเศษอันนี้ด้านนี้ก็เขาพูดเลยว่าเวลาที่กำลังยืนดวงดาวประสบบางแล้วด้านหน้าเป็นพันดกโปกไก่หน้าล้ำทองด้านกลางไปท้ายพืชพันธุ์ฐานสมบูรณ์แบบมีน้ำบริบูรณ์มีความชุ่มชื้นมากมีสิ่งที่วิทย์แม่ก็ตอบดูไลว่าลูกรักในสมัยเมื่อแม่เป็นเด็กเย้าคุณปู่คำว่าคุณปู่มันจะปู่ปัญญาท่านบอกว่าท่านอ่านหนังสือฉบับหนึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แต่ว่าหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นอาจจะไม่เป็นประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ท่านบอกว่าท่านพบว่านักวิทยาศาสตร์ประเภทหนึ่งขอสงวนประเทศถูกชาวบ้านกล่าวฝันกับเรื่องผีว่าบ้านผีดุเขาก็ไปถามนักวิทยาศาสตร์คนนั้นว่าผีมีจริงไหมทั้งนักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นท่านก็บอกว่าคำว่าผีได้ยินข่าวเล่าลือกันมานานตั้งแต่เกิดมาก็ได้ยินคำว่าผีแต่ว่าทางหลักวิชายังค้นไม่พบนี่จริงๆเป็นอย่างนั้นแล้วต่อมาท่านนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ก็ทำการค้นคว้าเรื่องวิญญาณคือเรื่องผีเพื่อนว่ามีบ้านหลังหนึ่งมีชาวบ้านเขาบอกเล่าให้ฟังเป็นบ้านใหญ่โตสวยงามมากคนบ้านเขามหาเศรษฐีท่านหนึ่งว่าท่านมหาเศรษฐี2 คนผัวเมียตายแล้วลูกและหลานก็อยู่บ้านนั้นไม่ได้ถูกผีรบกวนจนกระทั่งใครจะมาเช่าอยู่ก็อยู่ไม่ได้มาวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นอยากจะพิสูจน์คำว่าผีมีจริงหรือไม่ท่านก็ยกคณะของท่านพร้อมในวงดนตรีไปเล่นลีลาดเต้นรำกันเปิดไฟสว่างชั้นล่างของบ้านนั้นแต่ปรากฏว่าขณะที่กำลังสนุกอยู่นั่นชั้นบนเนี่ยเขาใส่กุญแจห้องทั้งหมดใส่กุญแจหน้าต่างก็ปิดแต่บันไดขึ้นเปิดช่องบันไดขึ้นเปิดไว้ก็มีบรรดาพวกนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันออกมายืนนอกบ้านมองเห็นชั้นไฟสว่างเพิ่มมีคนมากมีดนตรีและมีการเต้นรำเหมือนกันก็มาบอกพวกเพื่อนพวกเพื่อนได้ฟังแบบนั้นก็คิดว่าใครหนอเป็นคนขึ้นไปก็ต่างคนอยากจะทราบเพราะทุกคนก็วิ่งกันไปดูชั้นบนรากรขึ้นไปชั้นบนไวไฟดับเพิ่มหน้าต่างก็ปิดทุกสิ่งทุกอย่างเงียบสงัดไม่มีอะไรเลยคณะวิ่งลงมาข้างล่างออกไปยืนข้างนอกเห็นข้างบนเต้นรำไฟสว่างอีกวิ่งเข้าไปอีกแบบนั้น3 ครั้งเมื่อครบ3 ครั้งไม่พบอะไรผลสุดก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากการเล่นลีลาดเต้นรำกันจากชั้นล่างไปชั้นบนชั้นล่างดับไฟหมดตั้งยามบุคคลคุมไฟไว้ว่าสวิตช์ไฟห้ามแตะต้องเมื่อข้างบนกำลังสนุกข้างล่างก็แสดงอีกตามรูปเดิมเปิดไฟสว่างคนเต้นรำเต็มบ้านไว้กันพวกชั้นบนเขาตั้งยามไว้เสียงยามข้างล่างแต่โกนไปบอกข้างล่างไฟสว่างแล้วคนมากเป็นพิเศษมากกว่าพวกเราทุกคนก็วิ่งไปดูปรากฏข้างล่างไฟดับหมด เป็นนักวิทยาศาสตร์คนนั้นยอมรับความเป็นจริงว่าคำว่าผีนี่มีจริงแต่ตัวผีจริงๆยังจับไม่ได้คำว่าผีก็หมายความเรื่องผีนั่นคือสิ่งที่ปรากฏและจับไม่ได้สติที่ว่าผีก็แล้วกันคุณแม่พูดอย่างนี้ยังกล่าวกุจุลัยลูกรักว่าลูกรักถ้านักวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยเขาต้องค้นฟ้าอย่างนี้และเวลานี้ลูกรักก็จงอย่าคิดว่านักวิทยาศาสตร์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างยังมีหลายอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายยังไม่ทราบมีอยู่แต่เรื่องของเรานี่ถ้าใครเขาถามก็บอกว่าทุกคนไม่ยอมไม่ควรเชื่อเพราะเป็นเรื่องนิทานตัวเราเองทั้งสองคนทั้งแม่ลูกก็เป็นตัวของนิทานไม่ใช่คนจริงๆไปหาคนจริงๆคนที่ชื่อจุไรอาจจะมีอยู่แต่ตัวจุไรที่ไว้ผมจุกันเลี้ยว5ขวบแบบนี้คงไม่มีในโลกนี้ไอ้คนรูปร่างเหมือนแม่ก็คงไม่มีในโลกนี้เกรงความมาเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทานเขาจะเถียงกันทำไมเพราะคำว่านิทานเป็นไอจินไตลูกรักเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดคนใดถ้าคิดเรื่องนิทานคนนั้นก็มีความลำบากนั่นหมายความประสาทคนนั้นผู้นั้นจะฟั่นเฟือนเพราะคิดมากเกินไปจุไรลูกรักแม่เตือนเวลานี้แม่เป็นคนแก่นะลูกนะพูดมานานแล้วประมาณ30นาทีตอนนี้ขอพักสักนิดหนึ่งนะประเดี๋ยวคุยกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแต่ลูกรักทั้งหลายทุกคนสวัสดี